Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde el programa Galegos Novais. Sean ustedes bienvenidos a dos oriñas en lengua galega, aquí en Galegos Novais, de Radio San Boi. Bueno, vamos con esos enderezos que tenemos por aquí. Por ejemplo, pues tenemos un blog, que blog Galegos Novais, blog, atropéllome. galegosnovaisblogspot.com y o correo electrónico que galegosnovais@gmail.com. Alá nas vías de son, pois temos a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando, porque si non fora por él esto non salimos ao aire. E aquí o meu carón, como cada xoves, a Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Y este que nos fala, Armando Fernández, vamos, que mellor que pode para encetar un programa, que mellor que algo de música, adubiándose un pouquiño, que xa Fernando pues nos ten por ali preparada, así que dallo pe, Fernando. Penso que xa temos por aí o primeiro convidado, a un escritor, que vamos a debullar cousas con él. Vale. Porque este escritor, alá de Terra Chá, que aparte de escritor tamén é piloto de aviación aérea, que xa temos falado algunha vez con él. Sí. E nada máis e nada menos que Francisco Narla. Moi ben, moi ben. E vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Francisco. Boas tardes, é un placer estar de novo con vos. Moitas gracias por atendernos, Francisco. Sabemos que ten moito trabajo. A vos, ao revés. De pouco faría eu se non fora polos medios que te fan caso as miñas novelas. Gracias a vos. Bueno, xa que falamos de novelas, parabéns por ese novo traballo que vas a presentar. Precisamente hoxe a tarde, hoxe a última oriña aí no auditorio do Bello Cárcere aquí en Lugo, non? Sí. Balvanera. Sí, empezamos hoxe, acaba de chegar ás librarías, despois de presentar a novela aquí en Lugo, marcho para a Feira de Madrid, tócame mañá a inauguración e todas estas cousas, coa Raíña e demais, e paso ali o fin de semana, e despois vou a Narón, e despois vou a Gijón, e despois vou a Bilbao, Zaragoza, Valladolid... Non me sei todos os sitios, pero perfecto, vamos a unha turné grande. Pues, cando volveremos a verte aquí por Barcelona? O mellor no trafeiro do Lugo. Eu tiña moitas ganas, e a novela en principio iba a sair pro San Jordi e íbamos a ir ao San Jordi, pero con todo isto da folga de transportistas e todo eso, houve momentos que non había papel para imprimir. Retrasouse a cousa. E tuvo que retrasarse a saída da novela. Decidimos que en lugar de salir para San Jordi, saliríamos para a Feira de Madrid. Eu coido que con algo de sorte, pois senón agora en xuño, pois a mellor en xullo antes das vacacións, pois faremos algunha ronda de prensa, algunha cousiña en Barcelona cos libreros e demais. Senón, pois habrá que agardar hasta o próximo San Jordi, hasta o ano que ven. Bueno, despois das felicitacións, que de feito, pois ti tens moita produción literaria, a verdade que este traballo Balvanera é un traballo, unha novela que ten moito que ver coa túa investigación e ademais coas indias. O título pon Balvanera, la puta beata, el fraile descreído, el indio cojo y de puta honrado. De puta y honrado non se levou moi ben, non? Bueno, de eso se trata, de que as contradicións. Tampouco fraile máis descreído, non? E puta e beata tampouco sona. Pero bueno, esas contradicións son as que fan os personaxes interesantes. Verdad, se o personaxe non lle pasa nada, non tens conflicto que narrar. Necesitas conflicto na argumentación para poder desenvolver problemas que fagan avanzar a historia. Eses personaxes que se levan a contraria a sí mesmos fan que teña sentido... o que a argumentación da novela. Por iso, axe principal é ese y de puta honrado. A novela, de feito, empeza con unhas frases que a mí parecenme moi boas, que di, mi madre era puta, mi padre inglés. Xa parece como que queda condeado o pobre rapaz. No século XVI, temos que pensar que sen apelido non eras nada. Claro. Os galegos sabémolo ben, que sempre preguntamos de ti de quen eres. De quen ves sendo. Claro, de quen ves sendo. Onde queremos saber, pois no século XVI ainda máis. Non só hai que pensar que moitos traballos de administración ou ben pagados ou demais pasaban casi como algo hereditario, de pais a fillos ou sobrinhos ou tal. Temos que pensar tamén que é un momento no que os apelidos siguen dicindo moito por a sospeita de se tiñas antecedentes moros ou xudíos. Hai moito. Eu cando falo deste tema sempre poño un exemplo moi significativo porque todo o mundo lle coñece lle só o nome. Dous séculos despois do que estamos a falar respecto a Balvanera, a novela, dous séculos e pico despois, o famoso Mendizábal, que todos estudiamos no colexo, a desamortización de Mendizábal, un ministro de Facenda, Mendizábal non se chamaba Mendizábal, chamábase Méndez. Pero él cambiou o apelido e puxo Méndez, tapou o seu apelido Méndez, e cambiou por Mendizábal porque Méndez era un apelido xudeo. Era un apelido de orixen xudeo. Claro. Estamos a falar no século XIX, seguíalle parecendo a xente que aquelo podía ter algo malo. Entonces o ministro cambiou o apelido e foi no cambiar por Mendizábal, que é un apelido vasco, que naquel momento era o maior símbolo de españolismo posible, porque vascos, asturianos e galegos tiñan a fama de que non podían ter sangre mora ou xudía, porque foi onde se refuxiara a xente despois da conquista mora. Bueno, se no século XIX Mendizábal cambiou o apelido, pensemos no século XVI. Tanto nesa parte de antecedentes xudeos ou moros, como nesa parte de que moitos postos se heredaban de pais a fillos ou de tíos a sobrinhos ou así. Así que ser fillo de puta e máis ser fillo de inglés no século XVI, claro, era unha condena a morrer de fame, basicamente. Sí, sí. E aí é como empeza a historia. O pobre rapaz intenta levar unha vida honrada, intenta non roubar, intenta abrirse camiño no negocio do pao de tinte, sí, que foi un negocio moi, moi, moi florecente no século XVI, pero todo lle vai salir mal. Pues claro, se lle salir a ben, xa non había historia que contar. Por eso. Xa lle mal, aí nace a historia, aí comeza a historia da novela. Moita documentación e moito traballo de investigación, sí, posto para facer esta novela, que bueno, titulas de Valvanera, que é un barrio da cidade autónoma de Buenos Aires, non? Sí. Pero que ten moitísimo que ver, como diste, que está, non sei, ambientada no século XVI, bueno, tamén ten tintes do século XVI, porque daquela, pois, non sei se o Quevedo ou algún deles dixo, yo soy un hijo concebido a escote entre varios, non? O sea, sí, que eran cousas daquel momento moi situadas, non? Entón, refírome a que ti, como investigador e como escritor, seguro que tuveche que botar man de moita documentación, non? Porque ese diste que é o maior roubo da historia na flota das Indias. Sí, vamos a ver. Valvanera e moitas máis cousas. De feito, sí, houve un carguero famoso que, bueno, embarrancou e morreu moita xente que tamén chamaba Valvanera. Na miña novela é o nome do barco que van roubar. Ajá. E precisamente o barrio da cidade autónoma de Buenos Aires parece ser que se chama así porque había unha capela dedicada a Santa María de Valvanera. Ah. Esa capela dedicouse a Santa María de Valvanera porque un barco chegou polo Río da Plata con ese nome, Santa María de Valvanera. Parece que o barrio levou o nome despois do barco, e o barco en función da santa. Cosa moi normal, moitos barcos do século XVI pues eran, a ver, nomes exacto, reais, Nuestra Señora del Rosario, Santa Marina, o Virgen de la Merced, sí, o moitos nomes levaban, bueno, iban tra o santoral. A investigación, sí, como sempre, evidentemente, calquera novela histórica que se prece debe estar ben documentada. Pero agora ben, hai que ter moito cuidadiño porque a documentación e máis a historia de verdade, a historia con mayúsculas, nunca pode estropear a historia con minúsculas. Ajá. Por moito que te documentes, por moito que traballes nese aspecto, sempre tens que ter en conta que o que ti queres é contar unha boa novela. Ajá. Se queres reflectir a historia, terás que escribir ensayo histórico. Claro. Pero se queres contar unha boa novela, o que debe primar é a novela. Claro. Entón, a documentación nunca debe aburrir, nunca debe, non te podes poñer a explicar mil cousas. Tens que facela que se interiorice ben dentro da propia trama, que explique as cousas que suceden ao redor, pero que non faga falta estudiar ou levar un dicionario ao lado da novela, porque senón sería aburrido. Hai que distinguir o ensayo histórico da novela, é moi para min, polo menos na miña concepción, é moi importante. Eu creo que a documentación ten que levar tamén unha parte boa aparellada de vivencias propias. Hai que coñecer os lugares, hai que probar as cousas. Eu andiven facendo probaturas cos tintes para escribir esta novela, andiven teñindo roupa dunha maneira, de outra, provei o pao de tinte de verdade, o pao de Brasil tamén, que é moito máis famoso, pero bueno, en realidad é o que consumiu moitísima parte do mercado das Indias no século XVI foi o pao de tinte de Yucatán. Provei a coser roupa daquel momento, bueno, teño me embarcado varias veces, pero pasei varias veces por naos e galeós da época do XVI, que sigue me impresionando como en 30 metros métense tal cantidade de xente a vivir durante meses, afinándose con poucas cousas. Bueno, hai crónicas da navegación do século XVI que é increíble. Nun dos viaxes, no de Villamayor, creo, no primeiro que fora Urdaneta, que logo sería o que descubriría o tornaviaxe, hai un momento que nunha das crónicas di: sacábanse os homes carne das encías gorda, tan gorda, filetes de carne das encías tan gordas como a dedos. Caray, polo escorbuto, que lles crecían as encías. Bueno, a navegación naquel momento era algo increíble. Sí, sí. De feito, uso unha novela, atopei unhas memorias dun raparigo que decía que como non tiña nin proveito ni beneficio, que se alistou a falta de outra cousa como mariñería, no, como polizón, o pobriño decía, non tiña nin dereito a cofre para levar as miñas cousas, porque todo se levaba en cofres en cubierta. Sí, sí, sí, sí. Según a túa posición, pois tiñas medio cofre, un cuarto de cofre, un cofre enteiro, que é o capitán, o mestre, poucos máis, e os grumetes non tiñan nin dereito a cofre. Tiñan que levar un atadillo con catro cousiñas, e tamén decía o rapaz que tiña que atar o calzón con sete voltas para que non me colleran os desviados. Encomendei a vida o grosor dos tres dedos da tablazón da nao. Hai moitas frases desas de, que creo que como se ten que usar a documentación, que o que fago, en lugar de explicálas, doullas, poñoas en voz do personaxe principal, que tamén pasa un tempo embarcado, pois conta a súa vida. Hai outra anécdota fantástica que esta saqueina precisamente de Urdaneta, do que descubre por torna viaxe, que lle comían as ratas os tapatos a xente, os barcos. Madre mía. Debía ser unha vida así, e que parece ser que a costume de levar gatos nos barcos, eso foi algo que instaurou un pouco máis tarde os ingleses, pero naquel tempo das naos de Indias non se facía. E parece que as ratas había algún que metía medo, que era máis grande que un can. Claro. Bueno, non debía ser fácil. No. Estaban máis acostumbradas as ratas a ir no barco que non as propias persoas, non? Sí. Sí, eso parece, eso claro. Parece. O que, por exemplo, non é tan verdad é que se pasara tanta fame. É verdade que non se comía ben, que a comida non era moi boa, pero sí que parece que, en principio, por lo menos nos traxectos da península a América, os do Pacífico xa son outro cantar. Pero non había tanta fame tampouco. Parece ser que se levaba bastante provisión e moitas veces chegaba ben a comida. O gran problema principal era a auga. A auga doce. Eso estropeábase moi rápido, e daí a costumbre de levar moito viño, que tamén se estropeaba, pero bueno, aguantaba máis que a auga. Que, por certo, parece ser que Colón levou viños galegos no seu primeiro viaxe. Bueno, a vida nos barcos era moi complicada. Foi unha das experiencias que tiven que vivir para escribir a novela. E si, a documentación, retomando a pregunta orixinal, moita, durante moito tempo, moito traballo, pero insisto, sempre ten que estar a aparecer na novela de forma que non a estropee. O importante é a historia da novela. Sí, nunca podes poñerte a contar cousas. Chamaselles algarismos. Sí. Cando Emilio Salgari, o escritor de Sandokán, claro, eran outros tempos, outro tipo de novelas, decía, vai Sandokán e tropeza cun baobab, e pasaba media páxina cun vocativo enorme explicando que era un baobab. Aquelo, naquel momento, nesa literatura, podía funcionar, pero a día de hoxe esas explicacións tan largas, o que fan entorpecer a lectura, calquer lector pode coller un teléfono e mirar unha palabra que non coñeza ou algo que non saiba. Entón, hai que ter moito cuidado en como se pon a documentación para que funcione sen entorpecer a historia, que debe ser o importante, o propio argumento da novela, claro. Claro, bueno, traballas precisamente esa argumentación con personaxes extraordinarios onde lle buscas voltas sen precisar enormemente esa descripción enteira con respecto a un traballo determinado, a unha cousa determinada, non? Entonces o que tú enlías é unha historia para que a xente quede embaucada na lectura e continue hasta o final, non? Exactamente. Sí, señor. Eso intentamos. Eu sempre digo que o importante dunha novela é que che faga sentir cousas, que che resulte entretida, que despois de cada páxina que irás ler o seguinte. Creo que hai que intentar entretener. É o máis importante para min. A ficción narrativa ten ese traballo, e inda que estemos falando de novela histórica, pois o obxectivo sigue sendo o mismo: entreter, que a xente o pase ben. Se podes tamén, como decía Cervantes, ensinar un pouquiño, se polo medio lle demostras a xente cousas, pois ben, pero o obxectivo principal é entreter. Aí volvemos aos conflictos dos primeiros persoaxes, do que falábamos antes, co a puta beata ou o fraile descreído. Pero é o de sempre. Mira, a min que me gusta moitísimo ler os manuais de narrativa dos guionistas americanos, e que teño, bueno, como vivín un tempo en Los Ángeles, pois quedoume algo de todo aquilo. Visitei moitas das librerías de referencia de moita xente dos estudios e demais. Bueno, outro día estaba lendo precisamente do escritor, do guionista que levou a famosísima, que ahora ainda hai un musical paseando por aí por Madrid e demais, Ghost, a película esta de fantasmas con Patrick Swayze e Demi Moore. Bueno, pois o guionista decía que él creía que a súa historia non estuvo ben ou redonda ou completa hasta que tuvo a idea de que o medio, famosísima actriz Whoopi Goldberg, seguro que moitos ointes poñenlle cara e danse conta da película porque é hiperfamosa, hasta que decidiu que ese medium non fora un medium de verdad, que fora unha chafulleira que estivera estafando a xente. Porque se o facía de forma seria, non tiña ese conflicto que lle axudaba a tirar da trama. Cando, decía o guionista, cando me din conta que se fora unha estafadora e que non quixera axudar o héroe, o personaxe principal de Patrick Swayze, a historia rolaba moito mellor, pois tiven o guión finalizado. Porque ese tipo de conflictos úsanse sempre. Vou vos contar un secreto, por exemplo. Nunca vos deixedes conta de que o héroe da historia da primeira vez nunca quere afrontar o seu destino. Claro. Porque se o afronta e se dedique o quere facer, parece fácil. Sí. Eu que sei, na Guerra das Galaxias, sí, cando Luke Skywalker encontra o R2-D2 e ve o mensaxe este da resistencia, sí, de que necesitan axuda. Obi-Wan Kenobi dille, tens nos que axudar, te, sí, o teu destino, tal. E que lle di Luke Skywalker? No. A min deixame de leiras, eu vou pra granxa cos meus tíos e tal, enfrentarse ao imperio, eso é unha tolería, sí, sí, para morrer. Claro, así a xente, o espectador, o lector, tenga a sensación de que é unha misión imposible. Claro. Só no momento que morren os seus tíos, que as súas cousas non se poden, que xa perdeu todo o que tiña por perder, é cando dice, bueno, veña, vou unir a resistencia. Sí. Ou Indiana Jones, cando lle van falar, tens que ir pola Arca da Alianza, di, non, é imposible, sí, nin existe, sí, nin nada, ni... Sempre o héroe nunca pode aceptar a súa misión de principio, porque se a acepta de principio parece que é fácil. Sí, parece que se lle dá o resultado final, ou dí, isto vai acabar así. E entón, claro, non, esa intriga casi desaparece, non? Exactamente. Todas as historias teñen, bueno, está máis que claro, ainda que de vez en cando algunha excepción poida xurdir. As historias teñen os seus tempos, os seus actos, as súas cousas, hai que respetalos. Isto é como a música. Existe a música do decafónica, existen certas cousas, pero a maioría da música está escrita con 7 notas. Sí. E con 7 notas cantas partituras se compuxeron. Sí. Unha serie de normas respecto a acordes maiores, menores, bueno, teñen... Hai unha matemática da música que define unhas cousas, e non por eso tes menos libertad como creador. Ou nos colores, son 3 colores primarios e cantas pinturas hai. É verdade que a veces cando se di que as historias ou a música ou a pintura teñen uns criterios ou unhas formas que determinadas, parece que estás constrindo a arte, e non é verdade. O que estás facendo é analizala, pero non significa que non teñas infinitas posibilidades a hora de crear. De estudios. Bueno, xa sei que ti eres un grande lector, porque se nota. Pero, dicía un libreiro, cando non hai tempo para leer, o mellor que hai que facer é apagar a tele e o móvil, le poñes a ler. Sí. Parece unha gran verdade. Eu nunca entendín eso cando a xente me di non teño tempo para ler. Simplemente que non lles gusta ler ou que non teñen costume. Porque eu teño 2 traballos, 2 fillas pequenas. Vou ao río a miúdo a pescar. Gústame tirar con arco. Pratico as cousas das novelas porque, pois eso, o día que non estou aprendendo a navegar estou facendo botós ou estou facendo algo, agallando algo que ten que ver con as miñas novelas. Para... Laín, que conta a vida de Martín Codas, aprendín a facer cordas de instrumentos medievais con tripa de vaca. Para, bueno, sempre ando agallando cousas. E sempre leo. Claro. Eu vexo a xente ao meu redor que lle gusta ler, que tamén ten vidas complicadas e lee. Non sei por que a sociedade acostumbrouse a decir non teño tempo para ler, e non é verdade, non é que non teñan tempo, é que non están acostumbrados, non teñen ese gusto ou demais. Por desgracia, neste país temos moi pouco, un índice lector moi baixiño. Sí. O 30%+ dos españois ou non lee nunca ou apenas lee. Sí. A ver se si con novelas como a túa a xente se anima, son capaces de home, contando historias como as súas novelas, que uno se engancha, que leis unha páxina e queres pasar a outra, a ver que eu creí. De verdade que sí, a verdade. Bueno. O gallá. Eu sempre digo que a verdade é que tivemos a sorte de librarnos do analfabetismo, porque é verdade que no século XIX, por exemplo, nese caótico século XIX que tivemos en España con tantas voltas e revoltas, os bienios, os sexenios, os trienios, e os cristos que tuvimos aí nese aspecto, teñamos un índice de analfabetismo enorme comparado co territorio noso alrededor, de industrialización e de moitas cousas. Bueno, por fin... conseguimos librarnos dese problema. España xa non é analfabeta. Fantástico, 90 e non sei cantos por cento das persoas saben ler, pero non leen. Sí. A ver se somos capaces de conseguir que... de que despois vayan lendo un pouquiño. De verdade, Francisco, que che desexamos moitísimo éxito e moitísima sorte nesa túa traxectoria de presentación dese libro, que, por certo, seguro que terá moitísimo éxito. Uy. Porque nos xa sabes que somos talismán para as persoas que entrevistamos. que despois daquel... Asur, non? Foi o primeiro, sí, me parece. Sí, que... Asur. Aquel... Ese tiño leu. Xa, lino dúas veces. Sí, sí. Bueno. 2000 e pico, 2018, xa pasou... 2012. Asur salió no 2012. Sí. Sí. O ano pasado salí unha edición conmemorativa celebrando os 300.000 lectores. Carai, pois non era boa. Que si o tempo nos se fixera un poquinho máis seguro mais que longo estaríamos máis tempo contigo. É un placer e unha honra terte aquí nos nosos micros, de verdade. Desexámoche moito éxito e bueno, pois a ver si contactamos contigo en outra ocasión para saber como van esas presentacións. Cando que irades, é un placer estar con vos, como sempre. Unha aperta forte para todos. Hasta outro igualmente momento. Francisco. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Just like my 41ena cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, puntuable per la Challenge Global de Ciclismo en Ruta. La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. Diumenge 29 de maig, 41ena cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Tercera prova puntuable per la Challenge Global de Ciclismo en Ruta 2022. 111 quilòmetres, sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís de Sant Boi a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Federació Catalana de Ciclisme, Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Ajuntament de Sant Boi. Patrocinadors: Premi de la Muntanya Rètols Triàngulo, Premi a la Combativitat Alquímia Essence, Metes Volants Avant Grup, Premi per Equips Autovivo Grup, Vehicle Oficial de la Cursa, Primer Corredor Local Trek Bici Spring Sabadell, Vestuari Oficial de la Cursa Invers, Avituallament Líquid Aigua Viladrau. 41ena Cursa Ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi. Donen suport Motoclub Sant Boiano, Club Ciclista Pla i Baixada de Navàs, Ràdio Sant Boi, Transportes Zamora, Adaptalia Corporación, Marisqueria Pedrillo, Blue Song Glauses, Recovery Plus, Tour Bike i Manteca Assistants. Diumenge 29 de maig, 41ena cursa ciclista del Llobregat, Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat. Bueno, Xulio, vamos a siguiente convidada. Vale. Desta vez tamén en Galicia, vale. Precisamente. Muy bien. Penso que está na capital de Galicia, en Santiago de Compostela. Vamos a falar, pois, cunha que tamén é locutora de radio, licenciada en Socioloxía. En fin, que vamos a falar con ela e vamos tamén debullar cousas pois coa nosa amiga Isabel Pichel. Vale. Moi boas tardes, Isabel. Hola, moi boas tardes a todas e todos. Moi boa tarde. Moitas gracias por atendernos, Isabel. Boa tarde, bueno, benvida. É unha honra poder estar a conversar uns minutos con vos. Isabel Pichel, unha grande comunicadora na comunicación, ademais periodista que sí. Bueno, non sei se nos facemos de competencia ou que si é certo que ela é unha, non somente unha grande comunicadora, sino ademais unha grande coñecedora da voz. Sí. Bueno, levo moitos anos si sí, investigando esta cousa tan do ser humano que é desenvolver a través de sons que adquiren unha simboloxía nas palabras, coa súa fonética, xa hoxe por hoxe, tamén dependendo do contexto cultural, como é que somos capaces de transmitir emocións, sabedoría, coñecemento. Pensade que ata non hai moitos séculos a oralidade, a voz falada, era o vehículo principal para a transmisión do coñecemento na humanidade. Agora temos ese neocórtex que está máis desenvolvido porque utilizamos xa outras técnicas e outras maneiras de aprendizaxe e entendemento a través da lectura, principalmente. Aí a imprenta popularizou o coñecemento de outro xeito, pero verdadeiramente sigue sendo unha canle de comunicación principal. Hoxe por hoxe, que falamos moito das emocións e da xestión emocional, a voz aporta esa información esencial, non só no hola, boa tarde, que estou eu agora a dicir, dependendo do meu estado de ánimo, ese hola, boa tarde, vai a ser ben diferente, e como podedes ver, eu son moi paradoriña, entramos nestas leas, non van a chegar horas de programa para desenvolvelo, pero é apaixoante. Pero ya que falar de faladoriña, pues, faladoriña ten é o título dun traballo teu tamén. Sí. Sí, eu publiquei, pensade que a voz é o vehículo da palabra, non? Da mensaxe. Para todo tipo de vehículos, cando un merca un vehículo, sobre todo logo de sacar o carné de conducir, ven acompañado dun manual de uso, onde, bueno, pois, vale, aquí están as rodas, aquí está o motor, este o tubo de escape, e temos unhas nocións básicas de como utilizar e coñecer ese vehículo. E da palabra, do que a voz de cada quen, non había un manual así para principiantes. Ben é certo que nas profesións artísticas, sexan cantantes ou actores, sí que teñen, adoitan a facer formación, cursos que lles permitan coñecer mellor ese instrumento. Sí. Vaya, sí. Parece que se nos corta un chisco a comunicación. ¿Sí? Ahora escoitamos. Sí, ahora sí. Dicía eu que para profesións que non son artísticas, e que, bueno, algo de creatividade sí que apostamos, non? Como poden ser os locutores, como somos os locutores, pero tamén profesores ou teleoperadores, ás veces non se dan conta da importancia que ten coñecer o vehículo da palabra ata que teñen algunha patoloxía. Entón, este manual, a Viva Voz, que está protagonizado por Faladoriña, o que dá é unhas pautas sinxelas, básicas, para polo menos ter unha idea de cada vehículo que temos. A Viva Voz, un traballo que Isabel Pichel domina, pois quizais ese dominio ou ese traballo teu sobre a voz tivo que ver con algo que a ti te aconteceu directamente relacionado precisamente coa saúde, non? É curioso, porque eu levaba moitos anos investigando dende que iniciei os meus traballos en radio. Eu deime conta do poder que tiña a voz. Preguntábame que diferenza había entre un locutor e outro, unha locutora de éxito respecto a outra, contando a mesma noticia. Eso levoume a investigar moitos anos. Logo é certo que se cruzou na miña vida unha patoloxía, sí, un cancro de tiroides. Carai, que dixo que pasase por varias ciruxías no pescozo. E aí descubrín que, a través dunha asociación que hai en España, a Asociación Española de Cáncer de Tiroides, de pacientes, que había moitas consultas que tiñan que ver coa perda da voz provocada ou de algún xeito, alimentada polas cirurxías. Entón, claro, logo de colaborar moito e asesorar, acompañar a outras persoas que pasaran por cirurxías igual que a min, eu, afortunadamente, xa pasaron case 10 anos e estou libre desa doenza, desa enfermidade, pero si son moi sensible a estas cuestións. Entón, chegado un momento, entendín que había un gran descoñecemento de exercicios e de técnicas que eu coñecía previamente, e que para min, claro, foi unha salvación para a recuperación propia da miña voz, pero que outras persoas non coñecían. Entón, si é certo que no momento en que tiven que pasar por ese cancro de tiroides, coas súas cirurxías, tratamentos, me dei conta de que todo o que eu sabía, que para min despois supuxo un grande beneficio para a recuperación da voz, tiña de algún xeito que plasmalo nunha publicación, e mesmo dou obradoiros, charlas, asesoramento particular, para aquelas persoas que descoñecen pequenas técnicas ou xestos doados, sinxelos, pero que sí permiten recuperar a voz na medida das posibilidades. Vai a depender de que grao de cirurxía, que tipo de intervención houbera no pescozo, pero dende logo hai cousas que sí se poden facer. Vou vos poñer un exemplo moi breve. Imaginade que tendes unha cirurxía nunha perna, pois sen saber moito do funcionamento da perna, xa nos parece lógico pensar que logo da cirurxía vai haber unha rehabilitación. ¿Verdad? Sin embargo, respecto da rehabilitación da voz logo dunha cirurxía no pescozo, eso é algo que eu levei a un congreso mundial da voz na Silicon Valley hai uns anos, quedaron fascinados pola proposta porque efectivamente non había un protocolo internacional aínda. Estou falando vos do ano 2013, 2015, hai relativamente poucos anos, e non existían aínda protocolos para certas cirurxías. É certo que a voz é moi agradecida, en tanto que en moitos dos casos a recuperación da voz pode ser moi doada ou sinxela se a intervención cirúrxica non foi moi invasiva. Noutros casos costa un pouco máis. Si se poden facer cousas, este é a mensaxe, si se poden facer cousas, daquela xente que nos escoite, ou ven porque se poñen en contacto comigo ou con outras persoas que coñecen técnica vocal, que entendan que se pode rehabilitar sempre, sempre, sempre se pode mellorar a calidade na comunicación. Porque vos digo unha cousa, e iso eu sí que o pasei, e foi o que finalmente me motivou a facer estas publicacións, estes obradoiros, este asesoramento para outra xente, que o nivel de frustración é tremendo. Eu non sei se vos pasou algunha vez de quedarse en voz, pois por unha afonía, as dificultades que hai na comunicación. É terrible, sí, sí. Síntese un desarmado, non? casi non se pode fazer. A min tocoume en algunha ocasión dando clases, que ou non sei por culpa da tiza ou por culpa do... A verdade é que é algo que non sabes describir, non? Pero recuperalo, pois claro, é unha... Hombre, unha delicia. Agora que falas da tiza, por sorte agora a tecnoloxía aporta outro tipo de material didáctico, o xeito de dar formación nas aulas, pero a tiza, dende logo, sí que foi un elemento que fastidiou moitas gorxas. Tamén é certo, para todos os docentes que poidan escoitarnos, que coñecer o propio vehículo da voz que ten o docente, e o tipo de técnicas que pode utilizar para a súa comunicación, porque son moitas horas de traballo profesional cunha serie de musculatura, que ademais ten que en volume, en comunicación tamén, pero por outro lado tamén está dando exemplo aos seus alumnos, que teñen outro tipo de vehículos. Volvo novamente ao exemplo. Os alumnos, dependendo da idade, sería como ter coches, imaginemos, que teñen distintos anos de circulación, entón, os nenos moi pequeniños terían fórmulas unos coches con extraordinarios, una potencia extraordinarios e además recén saídos da fábrica, una potencia enorme, claro. Enfrente igual está un docente que ten un utilitario corriente con un motor pequeno, e que además se eleva varias desgastado. Sí. A verdad que... Claro, entón unha viaxe con estes dous coches a par, como comprenderedes, teñen que utilizar distintas técnicas, senón xa sabemos quen vai gañar. Exactamente. Lógico. Dicía, cuando se falaba, tamén tes escrito que a voz, cada persona temos unha voz. Sí. E entonces porque esa voz é o noso, é como se for o noso ADN, a nosa huella, cada quen ten a súa. Totalmente. De feito, agora xa mesmo hai algúns dispositivos, aplicacións que podes co recoñecemento de voz a pois activar certas cuestións. Uh-huh. Eso é porque cada voz é absolutamente única, única e irrepetible, incluso xemelgos ou xemelgas van a ter unha voz diferente. Sí. A voz está formada, vamos a decirlo así, por formantes, valga a redundancia, entón dentro do que é o rexistro da onda que que aglutina todos os pequenos matices que o oído é moi listo e sabe detectar esos pequenos matices, é capaz de diferenciar dúas voces. Isto fai que se poidan utilizar, por exemplo, as grabacións de voz dentro do que poida ser un proceso judicial para saber se a persoa que está o mellor sinalada ou como sospeitosa, pois efectivamente é a que está nesa grabación. Pódense facer moitas distorsións, pero tamén hai metodoloxías para saber se esa é a verdadeira voz. E vou vos a contar algo que a min pareceme fascinante. Existe unha fundación mundial que é un banco de voces. Hai persoas que pola súa cuestión de saúde, que pode ser por nacemento ou porque tivo mellor algún accidente, non é capaz de falar, ben porque teña unha paraplexia xa bastante complexa, pero conforme sea capaz de emitir algún son, algún son, aínda que pareza un son extraño, un gorgoxeo, xunto coas voces que reciben no banco, fan un desdoblamento deses formantes, e o que conseguen é reproducir as palabras na voz desa persoa. De maneira que un personaxe científico como era Hawkins, que escoitábamos, que a través dun ordenador conseguía comunicarse pois con todos, Hawkins, pois imaginade coller algún son e misturalo coas voces que son doantes e que o resultado sexa a verdadeira e propia voz desa persoa. É realmente fascinante. É que non só é como un robot. Sí. Un banco para empregar, ademais, que dá moitísimas noticias. Por certo, ti, traballas na radio, eres redactora na radio Televisión de Galicia, pero as túas intervencións ou polo menos as túas entrevistas e demais, non sei, pero acumulan xente de todos os tipos, pero non che piden non sei, recetas ou o mellor información as cantantes, as, por exemplo, as nosas en Xugueiras ou a mesma vin que es outro día o mes pasado o anterior, me parece, entrevistaxes a Lucía Freitas, que nos tamén entrevistamos, non che piden algunha receita? Sí que piden receitas. Cando son de ámbito privado, en sesións privadas, por suposto, hai o segredo profesional. Claro. E non vos... Claro. Refírome... xenérico, xenérico. Piden receitas... é algo bastante habitual que queiran receitas máxicas, sí, que me quiten esta fonía porque teño unha actuación agora e xa. Sí. Digamos que sí que hai algunha pílula que pode axudar, pero fundamentalmente hai que ter en conta unha serie de... Os americanos chamanlle checklist, unha serie, unha lista de cousas que van a facer que o resultado sexa que ti mañá poidas ser boa voz. Entre eles, aparte da técnica vocal, que existen multitude de exercicios, algúns deles moi doados, a máis diso, veredes, hai unha cousa fundamental e que fai que a nosa voz verdadeiramente estea ben moi sinxela, que é descansar. Se un descansa habitualmente horas, e sobre todo se fala moito, que cale moito. Sí, se canta moito, o silencio, se cale moito. Exactamente, o silencio axuda a mellorar, claro que sí. Tamén dice moito o silencio, ¿eh? Sí. E despois a hidratación, tamén é importante. Hai que ter en conta os... Unha das cousas que me preguntan, por exemplo, agora que falabades das cantantes, as condicións medioambientais influen moito. Entón, é diferente que unha cantante vaya a cantar ao lado da súa casa, por decir de algún xeito, que teña que coller un avión 12 horas, que vai a ter un cambio de descanso, que vai a ter un cambio de clima, que humidade, todo iso vai a repercutir no seu corpo, e os niveis de humidade, de frío e demais vai a afectar. De feito, para min, hai un... os cantantes que actúan de noite, básicamente, os bolos son na noitiña ou na madrugada. Cando veñen esas xeadas, aí teñen que ter en conta unha serie de consideracións, porque senón sí que se vai a resentir a voz, porque se vai a esforzar moito máis. Sí. E unha cousa que tamén mencionas, perdón, que eu teño que facer publicidade dunha cousa importante. Ela fíxonos un traballo que publicamos na nosa revista Lúa Nova, o sea que unha cousa que lín aí, unha cousa que tamén faz ti hincapé, o medo, non? O medo que un ten para que se me vou quedar afónico, o medo tamén influye moito na voz. Sí, hai unha cousa que di unha entrenadora, que ademais vive por Barcelona, Helen Rosen, di, é que a larinxe é loira, é rubia. Isto que quere dicir? Que a larinxe ten un mecanismo natural de peche para a supervivencia. Entón, todas as emocións lle afectan, todas. Se estamos contentos, afecta a larinxe. Se estamos tristes tamén. Se estamos con ira, enfadadas, enrabiados ou o que sexa tamén, se algo nos dá noxo tamén, vedes como vai directamente aí a gorxa. Sí. E o medo pecha a larinxe sempre. E o medo ten tamén moitos matices, pero todas as emocións que teñen que ver co medo pechan a larinxe. Entón aí hai que buscar un sorriso interior como de meiga boa, sabes? De, ai, vou che contar unha cousa. Unha risa destas que van da baixo, para abrir esa larinxe, porque se pecha a larinxe, eso non vai a ser nada bo para a comunicación do momento, vai se esforzar moito máis a gorxa, e o día seguinte vai a estar moito máis resentida, porque todo que esforcemos de máis a gorxa, que no momento dicimos, bueno, ahora esforzame un pouquiño e tiro para diante, o día seguinte vai nos a pasar a factura. Menos mal que agora, nos teatros, nas salas de festas e todo iso, non se fuma, pero antes cun artista era fumador pasivo. Sí, aí agora xa aí vamos. Claro, co ambiente, co medio ambiente no que un está utilizando a voz, ben sexa porque hai fume, que por suposto é tremendamente nocivo, pero tamén se hai unha sala pequena que está pegada de xente e hai ese ambiente que case se pode cortar de densidade, igualmente. A este respecto, vou vos dicir, moitos artistas, e isto é un berrolle, se tirolles das orellas, moitos artistas, precisamente para vencer o medo ou o pánico, ou porque están tristes para poñerse contentos porque o show debe continuar e deben, como yo, tiveron unha mala noticia na súa vida persoal hai media hora e agora teñen que sair a cantar e a facer festa. Entón, aí ás veces tiran por metodologías que nunca son recomendables. Entre elas está o alcohol, xa non vou a falar doutras, pero o alcohol, claro, o alcohol, o de tomarlle un chupito de licor café antes, eso desinhibe, efectivamente, pero así como desinhibe, tamén perde o control do que estás facendo coa larinxe, reseca, por suposto, as cordas vocais, todo que nun primeiro momento resolve, despois a factura multiplícase de maneira exponencial. Entón nunca é recomendable. Para iso é moi importante, eu dentro do adestramento que fago, é unha parte fundamental da xestión das emocións. Ver que hai detrás do medo, para ver se esa incertidume podemos resolvela para que non exista ou minimizar o medo, de xeito que poidamos, saber que hoxe estou triste por este motivo, pero agora toca outra cousa, que non me pon triste, senón contenta, que é unha actuación, entón vou a querer dar o mellor de min actuación, cando remate a actuación e teña outro momento, nese outro momento vou a atender esa tristeza. É moi dado de dicilo, logo na práctica máis complexo, pero ese sería o camiño. Sí. Hai un cantante moañés, como é Xil Ríos, que se bota un traguiño de auga, pero que fai moito exercicio, como poida fai moito exercicio, en fin, sobre todo ca boca, cos movimientos, como gimnasia. Exactamente, sí. É que, a ver, pensad en Rafa Nadal. Rafa Nadal, imagínate que antes de a afrontar un partido, se tomara un chupito de licor café. Non tería sentido. No. Sin embargo, parecenos máis lógico que saia a pista, sí, que se poña a facer exercicios de quecemento, uh-huh, porque vai a haber, sobre todo, uns grupos musculares das uh-huh pernas, dos seus brazos, uh-huh, e unha concentración mental moi necesaria para que ese partido sexa segundo o objetivo, sí, que sí, él pretende conseguir. E cos cantantes, actores, pero tamén cos profesores, cos locutores, cos teleoperadores, con, uh-huh, cos políticos, cantos hai que teñen patologías de voz, caramba. Sí. Pois terían que facer tamén esos exercicios previos, porque son pequenos músculos, pero son máis de 50 na cara e pescozo que van a participar dun xeito activo na vocalización, na articulación das vogais, na a respiración. Todo eso vai a potenciar ou non o que nós queremos contar, uh-huh, e que nós saibamos contalo. Sí. Eu falo moito de receitas. É como querer facer unha tortilla de pataca, pero depende de se a pataca é da Limia ou de Coristanco, depende do aceite que poñamos, do claro, tipo de tixola. Claro. Claro. Claro que sí. Yo cariño. Se facemos unha tortilla, a cada un vai a sair diferente, sí, va que sí. Sí, sí, yo sí, cariño, como dicía Lucía Freitas. Bueno, es que tengo cousa que te quero preguntar. Bueno, un dos profesores que tiven dicíame que a mellor relaxación e a mellor fórmula para poder prepararse nunha conferencia, nun parlamento, esa relaxación é acompañada dunhos gorriños d'auga. É dicir, pouquinho a pouco, sí, saudando o que vas a facer con esa larinxe, provocándoa para que despois poidas falar con contento e despaciño, non? A auga é a compañeira vital e continua no día a día cada persoa que traballa coa voz. Claro, é sí, moi importante a hidratación. E logo ten unha cousa que, aínda que unha... É que, claro, son moitas articulacións, moitos músculos que actúan de maneira sinxela e parece invisible, pero que están facendo un traballo importante. Uh-huh. Cada vez que facemos un trago, uh-huh, colócase a larinxe na postura neutra, que é a óptima para iniciar unha comunicación. Claro. Uh-huh. Entón, o feito de tomar un grolo de auga, aparte de que estás aportando hidratación para o corpo, uh-huh, estás colocándote con ese trago a larinxe uh-huh na postura de saída, para uh-huh poder realmente comunicar. Entón, beneficios van a ser sempre todos. Sí, sí, sí, sí. Pois... Logo tamén gustaría, se é que teño un minuto, dicir claro, que sí, hai moitas receitas ou trucos que se utilizan de xeito popular para doenzas de gorxa, non? Isto de pois tomar mel ou infusión, cítricos, que van ben para a gorxa. Uh-huh, uh-huh. Hai que ter en conta unha cuestión de anatomía. O que tragamos vai polo esófago e vai para o sistema digestivo. Uh-huh. E as cordas vocais forman parte da estrutura da larinxe, que é do sistema respiratorio. Exactamente. Entón, non van a chegar directamente, o mel non vai chegar directamente ás cordas vocais, vai por outro conduto. Sí. Agora ben, e na parte superior, cando xusto antes de tragar, ou seja, nese padal blando, uh-huh, que temos aí inflamado, a sensación pode ser de alivio, físicamente e fisiológicamente, porque pasa por aí. Logo, os beneficios que ten o mel pasan o sangue logo de dixerilo e eso tamén nos vai a axudar. Pero é unha cuestión de anatomía que non vai tocar para nada as cordas vocais. As infusións son mesmo. Van a aportarnos, a través do sistema digestivo que pasa o sangue, pois todos os beneficios de relaxarnos, de hidratarnos e demais. Caramelos, non. Non nos recomendo, en ningún caso, porque se ven axudan a salivación, logo teñen un efecto rebote de resecar, e moito menos os de eucalipto e demais. Eu sei que hai moitas campañas, e agora vou botar con moitos poucos amigos por isto de que, bueno, que falan dese tipo de beneficios, pero se ides a especialistas que xa coñecemos moi en detalle moitas das consecuencias que teñen este tipo de metodologías para tratar de soliviantar algunhas deficiencias na gorxa, eu non son partidaria diso. Si, por exemplo, de facer gárgaras de auga con zume de limón. Eso sí que pode axudar para a salivación e tamén para cambiar o pH de zonas que puderan estar irritadas por algún elemento que está aí, bueno, pois, tratando de facer da súa. O cambio do pH está ben, porque habitualmente a bichería, vámoslo a dicir así, que se achega a gorxa, gusta yo doce. Entón, se tomamos algo doce, vai a aumentar a bichería. Claro. Se cambiamos por algo acedo, zumo de limón, zumo de laranxa, entón xa lle cambiamos o rollo, ganamos nos, eliminamos bichería. Ese sí que é un bo consello, ir a polos típicos. Pois, e a limpeza da dentadura, non? Tamén, tamén moito. Partamos da base de que temos a boca limpa sempre, claro. Claro. Coita, Isabel, recomenda a todos os nosos ointes ese teu traballo, faladoriña, onde o poden topar, onde poden... a chegarse a él para poder mercalo. Eu mercalo, eu agora xa foi unha tirada pequena. Sí. Sí, é certo que dispoño de exemplares, pero habitualmente doullos ás persoas que teñen algún tipo de sesión comigo, para que, porque como manual de voz que é, trato de adaptar exercicios a cada unha das persoas, entón tengo unha páxina final na que pode apuntar aqueles exercicios que dun xeito personalizado llevan ben a esa persoa ou grupo cando fago algún obradoiro. Pero sí é certo que a través en Facebook de Faladoriña a Viva Voz, vale, aí hai consellos, hai vídeos, e tamén poderían enviarme algunha mensaxe privada para algunha consulta que eu desinteresadamente llevo a responder, claro que sí. Nos agradecemos che moitísimo, de verdade, para nós é un placer e unha honra que tiveras estes minutos connosco. Sei que tens moitísimo traballo e radio, a Radio Galega pídeche moitísimo. Para máis tú como productora seguro que estarás aí moi moi como redactora, vamos, exactamente. Que estarás moi ocupada. Moi ocupada. Eu estou encantada porque eu creo que dentro do que é o traballo que facemos a través da voz, todo que poidamos, os que xa fomos aprendendo algunhas cousiñas, porque investigamos en algo moi concreto, aportar e axudar á difusión para que a xente, a través da prevención, poida evitar patoloxías, que despois, na maioría dos casos, hai que dicir que hai un bo pronóstico, adoitan ser, se non reversibles completamente, si mellorar a saúde da persoa. Ajá. Pero bueno, para evitar perder esta capacidade humana que temos tan maravillosa, que poder comunicarnos e decir palabras bonitas como amote, querote, eso, dicilo a viva voz, non hai cousa máis fermosa. Sí, desde logo que sí. De verdade que sí. Agradecemosche moitísimo a túa amable atención. A túa maestral... Sí, unha lección de... De mestre. Sí, unha lección para poder aprender cousas sobre a voz. Pois nada, bueno, que te... Para min unha honra, un verdadeiro prazer. Para nos moitísimas grazas por darme estes minutos para falar a viva voz. Moitas grazas. Pois nada, o noso compañeiro, auga. A seguir tendo tanto éxito como estás tendo. Moitísimas grazas. Aperta moi forte, si se aperta, está logo. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Arriba la temporada d'estiu i el complex esportiu Valdiri Aleu t'ofereix la darrera oportunitat de gaudir de la matrícula gratis. A més, si t'apuntes ara, no pagues fins al mes de juny. Gaudeix d'una àmplia sala de fitness amb màquines de darrera generació, dues sales d'activitats dirigides, sala de ciclo indoor, dues piscines climatitzades, zona d'espa, piscines d'estiu, solàrium, ludoteca i molt més. Truca al 93-630-2838 i si dius que vens de part de Ràdio Sant Boi a l'abonar-te, et regalem una invitació doble per gaudir amb els teus amics i familiars. Bueno, baixamos un poquinho a música esta e vamos falar con un músico. Vale. Un cantante, músico, en fin. Como é David, que é o que leva isto de... O Baldas Mouras, que puxo lle nome o grupo dun vale que hai alá no Courel. Que tamén lle preguntaremos algo dese vale, se vai visitalo cando vai de lecer. Vale. Moi boas tardes, David. Moi boas, que tal? Boa tarde, benvido, David. A ver, gracias, queridos. Gracias. Primeiro, felicitarte porque... Hombre. Xa van... Non é o primeiro nin o segundo CD, non? Non. De o non, xa é o terceiro. Por eso, é por o eso, terceiro. Por eso, xa o presentaste, xa estivestes por aí dando publicidade sobre ele, pero o que nós temos que felicitarvos agora é por outra cousa interesante e importante que dá a miña impresión de que estaré desencantados e con ánimo e con ilusión para poder participar na festa galega de Can Mercadé coa noite celta. Sí. Home, pois podes imaginar. Estamos encantadísimos e encantadísimas. Ademais, claro, porque... celebración na casa, por así dicilo, non? Porque sí, este... prácticamente, sí. Sí, claro. Ademais, xa tivemos a oportunidade de tocar en uns anos que para nós foi moi importante, ademais, porque poder telonear a Luar na Lubre, pois imagina. Claro. E ahora, pois, podemos... volver a tocar ali, seguro que vai ser unha festa moi non telonear, pero si sí participar e compartir con as nosas rosalieiras e con Pele claro. Pau. Sí. E con Pele Pau, claro. Sí, señor. Seguro que sodes capaces de facer un mix entre os tres. Para iso que se poda. Moi ben, moi ben. Bueno, eu quíalle preguntar a David se se acorda daquela maqueta que nos trouxo o programa de Sempre en Galicia. Sí, sí, sí. Claro, claro que me acordo. Mira, sí. Pues xa van unos cuantos años, ¿eh? Xoveu. Oh, pues mira, pues ten que facer tranquilamente 8 anos. Sí, sí, sí. Porque o primeiro disco xa é do 2015, sí. Hai 7 anos, que e a maqueta foi anterior, claro. Claro. Sí, sí, sí. Nos coñecimos Telí na festa del botillo. Sí. Aquí. Ai, sí, sí, claro. Acordaste. daquela dixemos, vos trai un... Até hai algo que publicamos na nosa radio. Volvo a repetir, non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Estamos. Despois teñen éxito, sí, sí. O sea que xa sabes que que bueno, que xa verás en... como dentro de pouco vas a ter sorte e des tamén sacar outro disco máis. Ou o mellor ou recibir un premio? No. Máis contratos para a súa. Eso, sobre todo contratos, ay, ay. Sobre todo ay, contratos. A nos, o que nos interesa, o que nos gusta é poder tocar, que salían bolos para poder andar por aí adiante, levando a nosa música e a lingua galega e todo o que levamos, eso é o que nos interesa. Muy porque bien. a mí o que me fai gracia é que moitos dos que te acompañan non son galegos. Algún. Non, a maioría, de feito somos, bueno, Mary, que tamén a coñecedes ben. Sí. A Mary Chey e Maiseu. Sí. Os que temos raíces galegas, o resto non, o resto cada un é de... Pero... De onde lle cuadrou. Pero cantan son galego que dá gusto. Pero son músicos. Yo que vos facedes é interpretar a música galega celta, concretamente, tradicional, folk, bueno... Que... Sí, cada vez un pouco máis variada, porque este último disco tamén é un pouco máis eléctrico, e un pouco tamén facemos cancións en castelán e claro, en catalán. En catalán, sí, final, sí. Son as... Ao final son as tres linguas que falamos no grupo, entre nós. Claro. Hai xente que fala en catalán, outros en castelán, e Mary e eu, pues mira, pues, tamén lle damos o galego. Parecíanos bonito. Ou seja, que aumentou o grupo. Antes era de unha cantidade, agora só de 6, non? Sí, e de feito levamos en directo, desde hai un par de concertos, levamos un bajista tamén, un baixista. O sea que seremos 7 o día de Cornella. Mira, ves? Pois noraboa, vais a ter moitísima xa vededes, que vos solicitarán participar moitísimas veces. Has de cantar, espero, non? Has de cantar en directo el hino tradicionarios, eh? Ou seja, que nos fixemos de talismán para que os reclamaran do tradicionarios. Porque tradicionarios selecciona moitísimo as persoas para poder chegar ali. E o feito de que chegarades, non sei, algo de enchufe por a nosa parte tamén tibetes. Pues mira, podería ser, porque de verdad que non nos fixeran nin caso co primeiro, co segundo disco, fora imposible. que de feito eran, ademais eran discos máis tradicionais, máis folkis, sí, que este último. E en cambio con este último, pues mira, tivemos a oportunidade de tocar. ¿Ves? Curioso. Claro, claro. Nos te, a ver, as veces que participamos, bueno, que entrevistamos a xente de ali, que falamos con cocos de tradicionarios, sempre lle damos a coñecer non somente esas persoas coas que falamos, sino tamén dicimos yo, que a trayectoria dos galegos aquí en Cataluña é importante, despois claro, de Xavier Díaz, de Sés, de moitísimos sí, representantes da nosa cultura galega musical, pois conviña que vosotros estiverades ali. Yo feito, bueno, por eso vos felicitamos, que hai bueno, adiante, continuar. Bueno, pues tedes un viño pagado. Está feito. Está feito. Vigo unhas cañas, a verdade que é importantísimo, é importantísimo que a nosa música se dea a conhecer. Por certo, ti decías que ademais tendes outra presencia musical que acompañada de máis tecnoloxía, non? Bueno, sí, ao final os temas e nós tamén cambiamos en 8 anos. O proxecto vai evolucionando, é normal que non todos os discos, pois o primeiro sempre foi máis tranquilín, máis intimista, todo Rosalía, o segundo xa era algún pouco máis movido, máis ritmos de Muñeira, máis tal. En este último, pois, hai un pouco de todo. Hai algún tema que podría ser rock, hai algún tema que pode ser ska, e despois tamén hai, pois, Muñeiras, Xotas, un pouco de todo. Moi ben. Pois, parabéns. Bueno, ese día, o día 17 de xuño, sí, a partir das 21 horas, non? Sí, a partir das 9, sí. Hai que pedirlle, bueno, mandarlle polo menos a solicitude a Galicia, ali a un festival que sei que fan ala na costa cantábrica, moi interesante, non? Ah, é ali pola Mariña Luguesa. Sí, sí, de Mariña Luguesa, que el coñece moi ben. Hai que dicir, que aquí tamén somos capaces de interpretar a música tanto tradicional galega. Sí, o que de feito sempre andamos mandando todo, o que pasa que non, de momento non temos moita sorte. O mellor non chegou. Pero despois vos tamén. O mellor non chegou nada, o papel, non? Habrá que tú rayes das orellas un pouco. Sí. Home, sí, tamén estaría ben que nos levaran a tocar por aí. O que pasa é que este verao me parece que non vai ser posible. Hai que Ortigueira é difícil porque sí, a solicitud, bueno, as persoas que li participan son moitísimas, pero que bueno, que o mellor quen sabe que si son capaces sí, de chamar. Si non probando a ver se gañamos con insistencia son capaces de chegar, aínda que sexa un bolo de unha sola actuación. Ademais joder, a mí faime ilusión porque cando lles decimos ao resto do grupo eso, que igual hai posibilidad de ir tocar a Galicia, sabes, que ao final, claro, é sacrificar pois igual unha semana as súas vacacións, claro, e non poñen ningún problema, en plan, sí, vale, cando vamos, o sea, donde sí, hai que firmar para ir a Galicia uns días de vacacións e encima tocar a nosa música, bueno, que vos vou contar. Que hambre. A comer e ir a disfrutar daquela maravilla. Sí, sí, señor. No. O sea, que sempre que nos xorda a posibilidade intentamos ir. O que pasa que este ano de momento está cousa complicada. Sí, pero entre bueno, horarios de cada un, vacacións de cada un, que vos, é dicir, non vos dedicades exactamente ou claro, exclusivamente á música, e entonces tendes traballo e eses traballos tamén implican unha dedicación que non sempre é posible combinala, non? Sí, Joana tivo unha filla, e o Carlas ten 2 fillos, e entón, claro, pues as cousas van ser complicadas. Claro, claro, claro. Hai unhos anos era máis fácil, cando todos sí, éramos tres, libres, libres, pero ahora xa cambia un pouquiño a cousa. Sí, sí, sí. De verdade que agradecemos moitísimo que dediques este minutos para estar connosco e darlle a coñecer a nosa xente ese traballo. Aparte deses bolos, desas actuacións, tamén estades facendo ensaios para algunha nova publicación ou seguides con a publicación de antes para poder presentala de momento eso, estamos co Bruxas e Poetas. Bruxas e Poetas, sí. Que o terceiro disco elevamos, pois, o de Cornellá será o quinto concerto. O sea, que esperamos ainda que teña moito percorrido, claro, ainda podamos facer moitos bolos. Claro. O que sería o cuarto disco, está moi lonxe ainda. De momento, a darlle caña darlle caña a este, que nos claro. Leva moito traballo facelo. Sí, sí, é lógico, é lógico. Ademais, a forma de poder... É que, ademais, últimamente, non sei ti, pero cos artistas e músicos que falamos, eso de publicar a veces faise difícil por o feito de que as persoas, os xóvenes de últimamente, pois pues, o que queren é algo inmediato, non? Sí. No momento que aparece unha cousa, pois pues, a ver se a temos no YouTube ou se a temos no Spotify, o sea, eso de mercar algunha cousa físicamente parece que non está... Sí, xa non se leva, non? É como... Sí. Sí. Que está nos perxudicando, digamos. Nos temos aínda o punto este romántico de facer os discos físicos, de facer os, claro. Os CDs. Sí. Porque ao final, claro, no noso caso, penso eu, que a música que facemos, musicando autoras, poetas, pois teñen que aparecer esas letras, eses poemas, eses versos en algún lado. Claro. E entón, ao final, pois todo o diseño do disco xunto coas letras, xunto coa música, para non ser a obra algo global, algo enteiro. De momento, non, para nós non ten moito significado simplemente pendurar o disco no Spotify e xa está. Sabes? Sino que, ainda que sexa moito máis traballo, gustanos publicar o CD, vaya. Exacto. Sí, sí, no, eu pedíache esa información, o sea, esa sí. Opinión túa con respecto a que últimamente parece ser que eses medios novos, modernos, parece que non sei, convidan a que non se fagan eses traballos tan completos e tan feiticeiros, que ademais é unha documentación difícil despois de esquecer, non? Sí, sí, sí, a cultura esta da inmediatez que temos sí, agora, que parece que todo ten que ser xa para onte. Sí, sí. Sí. Mira, nos, o segundo disco é do 2017, e este, pues, imagina, pasaron casi 5 anos. Sí. Hasta que sacamos o disco. Pero bueno. É un traballo de grande combinación, además coordinación, bueno, é unha inversión, non? É unha inversión de tempo e de diñeiro propio para poder sacar adiante, non? Claro, de cartos, de tempo, de esforzo, de traballo, de moitas cousas, pero bueno, é o que te decía antes tamén, é o bonito, non? Que todos estamos dispostos a ensayar en fin de semana, a chegar do traballo e poñerte a gravar non sei que... Sí, un ocupase máis da composición, os outros fain máis por temas redes sociais, ou sí. Sabes, todos temos... Cada un ten a súa faena. Sí, sí, sí, eso está claro. A verdade é que é unha mágoa que os medios de comunicación tamén non lle presten máis atención a estes traballos tan completos, tan importantes, non? Uh-huh. Posto que, bueno, algunhas veces non sabemos deles, porque eu concretamente teño que zurrar das orellas porque eu enteríme polas redes de que tiñades eso, pero bueno, fixémonos eco e precisamente unha das cousas que fixemos foi o has de cantar en directo, collímolo de YouTube e demoslle a coñecer a nosos ointes, o que perfecto, sí, tens toda a razón, porque hai veces que é como que xa non chegamos. Esquécese un, non? Sí, é como cando, non sei, levas, non podo falar porque non son muller, non? Pero cando pares por fin, sí. Igual despois non te acordas de decirle a xente que pequena xa naceu e todo bien. Exactamente. Porque estás esgotado ou esgotada, pues algo parecido. Sí, sí, sí. Claro, non temos ningún tipo de axuda, nin de apoio de ninguén, facémolo todo nós. Claro, sí. Claro, a nivel de comunicación, pues sí que ás veces... coxeamos algo, sí. Bueno, no, a ver, eu dixencho públicamente, pero que saibas que nos seguimos te precisamente porque te seguimos, que sí. Queremos que xa había, tempo que ti eu falábamos, temos que chamar a David, temos que falar con David, temos que falar con Valdemoura. Sí, porque isto xa hai días que saiu o Bruxas, xa hai días. Pero bueno, que non era boa, David, que apuntes na libretiña, que de vez en cando tedes algunha cousa, por exemplo, un concerto con calquera, pois tamén que os nosos ointes saiban de que o vades a facer en tal sitio ou tan outro. Exactamente, para que vayan claro. Verbos. Pois perfecto, claro que sí. Uh-huh. Bueno, pues eu como sempre. Sí. Sí, sí. Eu vouche preguntar que cando vas alá ao Caurel, sobre todo a Folgoso do Caurel, que vas visitar. Sí. Ese pequeno recuncho que o vale das Mouras? O Val das Mouras, pois sí, normalmente sí. Ademais, casi, inda que non queira, teño que pasar prácticamente por ele para subir a Mercurín, porque está na pista que sube do río, do Lor, vaya, sí. Na pista que sube do Val a cara a miña aldea. Sí. Hai que desviarse un pouquichín, pero vamos, cada día que subo ou que baixo a pista para ir a miña aldea, vexo o cartaz de O Val das Mouras. O sea que... Tens que probar algunha troita do río Lor. Sí. Sí. Ele arriba xa non hai. No, non sei se máis abaixo, pero... Precisamente eu fai unhas, non sei quanto, fai unhas anos estuve alí, que había, fizeron unha Rosalía, fizera, tuveran alí tamén presentes, Lucía Pérez, tamén Vizcaíno, en fin, unhas cuantos. Tuveran alí en Folugoso. Uh-huh. Sería no Filandón, aquel que fai na... Pois... Ou non, no Filandón ser... que fai na Ferrería. Sí, na Ferrería, exactamente. Sí. Pois hai un restaurante en Quiroga que se chama Río Lor, concretamente, sí. Pois ali podes probar as troitas do Río Lor. Sí, señor. Bueno, que... David, alguna cousa máis, alguna curiosidade que os nosos ointes teñan que saber para o día 17? Pois non, a verdad que temos moitísimas ganas, vai ser un concerto moi festeiro, porque aparte creo que a ocasión o merece, despois de, inda que agora xa levamos meses tocando, non? Pero despois da sequía que pasamos aí atrás co tema da pandemia, claro. Sí. Pois o único que temos ganas é de sair ao escenario e poñelo patas para arriba, o sea que deixaremos aparcados un pouco os temiñas así máis intimistas e bonitiños, iremos directamente a darlle lume. Caña. A darlle que teña ganas de festa que veña. A darlle vento, non? A darlle vento, sí, todo, sí. Eso. Como dimos, moi ben, moi ben. Eu, de verdade, que sinto-me moi satisfeito e moi contento de saber que vades a ir, que vades a disfrutar. Non somente disfrutará a audiencia, sino tamén vosotros, porque cando subides ao escenario, o que facedes é intentar disfrutar co que facedes, non? Ui, nos pasámolo en grande. Sí. Para, non sei, unha especie de terapia, de catarsis, esto de poder subir a un escenario, tocar a túa música e si encima a xente lle gusta, pois bueno, pois hombre, como non? Ainda mellor. Como non vai gustar? Claro. De verdade que sigue, sí, vai a ser un exitazo. Nos garantizamos vos un exitazo. Por cando menos estaremos por ali para que nos asines ese novo traballo Bruxas e Poetas. Ah, pois sí, porque ademais, claro, levaremos CDs, o sea, discos, temos unhas camisolas tamén, temos bolsas, levaremos aí unha parada de merchandising. Moi ben. Sí, señor. O sea que así, pois mira. Vale. Sí, señor. Pois eso, para todos os nosos entes de seguidores, que o día 17 a partir das 8:30 da tarde as 8:30 que tían sentados que é. Sí, que collan sitio, non fará falta sentarse, porque si van con troula, si van con movimento, bueno, de que vamos a disfrutar vamos tamén a disfrutar bailando todos bailando coa súa música, de verdade. Sí, moitas grazas, David, moito éxito a vos. Moita sorte en ese traballo que estades a facer. Pois, hasta sempre. Dalle saúdos cordiais a todo o equipo e apertas para todos. Damos a parte. Veña. Hasta logo. Veña, chao. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, Julio, de esta vez quedámonos aquí en Barcelona, Concretamente allí cerca de la estación de Sants. ¿Dónde? Na rúa Robreño. Ah, y ahí estuve yo. Ah, estuve che ti. Sí, sí, sí. Bueno, yo estuve varias veces también. Estuvimos ahí, ¿no? Esta fin de semana pasada estuve ahí. Nos Ancares. Sí, sí, sí. Ah, bueno, tú, claro, tú tuve che ese alimento si yo andaba por Francia y Andorra, todo por ahí, ¿no? Sí, sí, vamos a la, veña. Pues vamos a hablar co dono. Ah, con su propietario, veña. Con este gran restaurador como é Ubaldo Pérez. Ubaldo. Vamos darles boas tardes. Boas tardes, Ubaldo. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, don Ubaldo. Dime. Que moitas gracias por atendernos, que moitísimas gracias. Bueno, a chamada nosa, según me dixo Armando, é para que informes a todos os nosos entes e seguidores dun evento que bueno, que estaba así un poquinho esquecido durante esta temporada do coronavirus, pero agora xa retomou a andaina, entonces sí. Este mes vais a celebrar un grande acontecemento, un evento no restaurante Los Ancares, na rúa Robreño, non? Sí, así me. Vamos a hacer este domingo otra vez. Vamos a empezar otra vez con música, con los músicos, con gaita, con acordeón, más que a comida. Con xantar, claro, hombre. Pues todo eso, claro. Primero un grande xantar. Un xantar que este este mes vai a ser dedicado a... Pues bueno, esta vez vou facer así como un pequeno aperitivo de primeiro, después de segundo vou facer un carne o caldeiro. Ah, amigo. E un pescado tamén por aí. Carne o caldeiro que é un prato casi exclusivo de Galicia, non? Sí, sí, iso máis que nada, sí, de Galicia. Véndala. Véndala. Aquela carne, véndala. Sí, a carne, véndala tamén. A carne e o viño. Vale. Quizás a carne, quizás viña ali dos Ancares, non? Sí, sí. Xa ves ti, bueno. Bueno, acompañado de viño, que acabas de dicir viño que pode ser de dúas clases, o branco e o tinto, non? Sí. Un albariño, por exemplo, e un tinto un mencía. Sí, sí. Vou poñer un tinto mencía e un albariño blanco. Cara, moi ben, estupendo. Eu tive a sorte de probar un pescadiño precisamente o sábado pasado. Non foi o domingo. O domingo ali, acompañado dunha doutora que ali... Bueno, a verdad que nos sirviu extraordinariamente ben e agradecémoslle moitísimo. Por certo, haberá que facer reserva, non? Sí. Porque se non se vechen moito, hai que chamar por teléfono para ter... Sí, porque cada un tiña o seu puesto, que senón, despois non hai sitio, é un problema. Sí, sí, sí. Comida sempre hai, pero sitio... O que falta é o sitio. Sí, sí. Bueno, agora tes un bocadiño de terraza, o que a mellor sí. Un pouco de ampliación de xente... Pode ser recoller alguna xente máis, non? Sí, no, agora en esta terraza hai 24, hai casi 40 personas máis. Vale, moi ben. Moi ben, bueno. Podemos lle facilitar o teléfono a todos os nosos ointes, non? Para que reserven, para que se chamen e para reservar, non? Sí. Pois o teléfono poden chamar ao 626 54 30 31, e así pois xa lles dan, e é que digan as persoas que van a ir, que non vai, que non digan 4 e que despois aparezcan 8. Eso ya, bueno, Armando siempre ven solo. Nunca dice que ven, chega por aquí. Oye, que veña por aquí. Bueno a veces también buscamos un sitio, pero a veces también voy acompañado, ¿eh? Bueno, eso sí, ven acompañado. Ven acompañado. Sí. Pero digo cuando veis a festas, veis los eventos, llegas por ahí y digo, Fernando, no me avisé. Sí, décheme algo, dice, no, pero bueno. Sí. Demos un teléfono a todos os nosos entes, pero hai que dar tamén o fixo, non? 93 sí. 93 490 68 79, non? Sí. No, ahí, sí, 93 490 68 79, que por certo na rúa Robreña 74 78, ás veces, si se vai con tempo, hasta atopan sitio para aparcar, verdad? Sí, ademais agora, como o ser festivo, pues, poden aparcar na zona verde, claro. E vais na baixada do autobús tamén pola calle Numancia, o sea, agora non hai problema. Cando en domingo ou en sábado non hai problema para aparcar por aquí. Entre semana xa máis complicado, hai un parque ao lado, pero que bueno. Pero fin de semana non hai problema para aparcar. Pois pues eso, que saiban que todos os nosos ointes, carne ao caldeiro, que é un prato típico galego e importante, que ademais tamén se servía nas feiras, verdad, este prato. Sí, pero non tanto, non tanto, eu por aí non se ve moito. Vese cando son festas, sí. Pero cando aquelo de as feiras, me refiero ao ganado, eso non sí. Que había moito. No, había máis, aí hai pulpo e hai churrascos, pero pues sí, pulpo e churrascos, sí. E ora festas, sí. Sí. Primeiro foi o pulpo e despois veo o churrasco en sí. Sí. Pois a carne de caldeiro é un plato exquisito, porque ademais o sea, ten un certo sabor. Ten unha esencia para facela. Sí, claro. Tamén. E ten que andar o baldo no, por... Non, agora non, que agora teño un cociñeiro máis que tamén é da la arriba e ese xa non teño que andar e metendo moito. Menos mal. A ver, hombre. Vale. Estupendo. Porque vosotros sodes especialistas en carnes, arroces, pulpo, como non, o bacallao. Eu cando faz bacallao, sí. Fino. Sí. Bueno, hai a cociña tendencia galega. Uh-huh. Entón, claro, aí tens a carne ten que ser boa, ten que os arroces. Sí. Por aí, bom. Uh-huh. Porque senón... Unha cousa que che quería preguntar, sí. Alguna, despois do xantar desa celebración, sí. Retiras as mesas e os gaiteiros, os acordeóns, a música, pois faise baile durante un tempo, non? Sí, máis ou menos mesmo estando, facémolo aí a partir das 5 da tarde, cando xa a xente está tranquila con meu. Sí. Quitamos unhas cuantas mesas e non empezan a tocar e fai baile por aí, xa está a cena, non? E ten unha cousa. Máis xa non, porque despois xa tamén cansa moito. Bueno, para poder tomar despois un digestivo, non? Sí, despois xa sempre quedan os últimos que quedan e, bueno, comemos outra vez, hai que comer outra vez. Non se pode marchar. Non se pode marchar para cama sin comer. Hombre, claro. Sí. Os músicos continúan sendo os mesmos ou hai reincorporacións? Sí. No, de momento siguen sendo os mesmos. Siguen sendo aí, están os mesmos. Moi ben. No. De verdad que é un detalle extraordinario e unha cousa importante que celebracións gastronómicas galegas vayan acompañados precisamente con música galega, non? Máis importante de todo. Máis que a comida, que ven despois, a música, claro. E a xuntanza, non? Porque a veces, tamén a veces parece que dá gana de chorar. Sí. Aquí en Barcelona e con todos, sí. Parece que nos tomemos el Linaria ou... Sí, Morriña. Moita morrilla, sí. Sí. E quando isto... ademais, aí da zona de arriba, por onde é Ubaldo e todo eso, de Rau e de por aí, cando se xuntan, eu vexo sen que aquel sitio, senten unha gaita e tan bailando. Sí. Por esa parte, sí, por Rau, por Murias, por aí, por Rivalosta... son unhas bailadores que non vexas. A clientela casi é asidua, pero hai moita xente que se reincorpora tamén, non? Sí, no, a veces sí, poquinho a pouco se vai recuperando xente nova. Hai xente por aí. Bueno, hai xente de Galicia tamén, hai xente de aquí que lle gusta... Catalán, claro, exactamente. Claro, amigos meus de aquí de claro. Catalán, que bueno, que claro. Lle gusta... Que non lle gusta comer ben e tomar un pouco. Ahí está, comer ben e tomar algo. Sí, sí, señor. Claro, sí, señor. Sí. Bueno, que si queres dicirlles alguna cousa máis aos nosos entes... Non, bueno, xa dixete vosotros, prácticamente. Pues nada, que vaya reservando, ¿no? Antes de que se acabe os lugares. Bueno, ahora que vaya mitad máis xente, pero... Sí. Y bueno, o que todavía, con esto da pandemia, lo que sí. Pasó, que teña algo de medo... en vez de comer dentro, quer comer fora na terraza, pois só ten que decirlo. Digo que é o que hai que destacar, que se algunha persoa, pois non sei, non pode comer o carne caldeiro, sempre hai menú alternativo para poder disfrutar del, non? Sí, eso non hai ningún problema. Claro. E logo temos os espacios fora. Exactamente. Por se algunha persona pois quere comer fora na terraza, pois pode facer. Moi ben, moi ben. Bueno, pues, sí, que ademais está cuberta. Sí, o sea, por eso. Que si caen... Teño dous tipos de terraza. Sí, bueno, ten la terraza despois de su local ao lado. Sí. Tamén. Isto chaman o refugio. Temos o chaman o refugio. Sí. Temos o refugio e a terraza. Sí, señor, o refugio, sí, señor. Ademais... O estudio particular, casi privado, sí, non? Sí. Eubaldo, cantos comensais poden coller aí? Mais ou menos no local tal, falando do que é o local en sí. O que é o local ou fora e dentro? No, dixéramos o local dentro. Dentro, bueno, eu teño feito, xa te acordas, cando viñan 150 personas dentro. Sí, correcto. Sí. Por eso. Ahora, pues. Más 40 fora, ahora xa son 190 por aí. Claro. Pois precises moita axuda, que a mellor reparece. Bueno, hai camareros que ven axudar, hai xente para a cociña. Sí, axuda, claro, que ven xente de fora, porque, bueno, todo eso, pues, muy organizado que teas. Sí. Non das. No, hombre, con tanta xente, no. Muy bien. Sí. Pero bueno, sempre hai por aí xente que non debido ser. Sí, pois alegrome moitísimo e damos chornosos parabéns por ese traballo que estás a fomentar, que faz cultura, non solamente coa gastronomía. Exactamente, sino todo é cultura. A propia música que todos poden disfrutar cando van aí os domingos. Que esas celebracións tan importantes. Bueno, pues, moitas gracias a vosotros por deixarme este espacio así para... As gracias a ti. Por darlle a coñecer, claro que sí, darmos a coñecer. Moitas graciñas, de que teña moito éxito e sorte tamén. A verdade que precisase para que no tempo que estamos é lógico que os clientes acudan como é debido. Sí, está complicado, dalle falta. Sí. Falta. Pero bueno, hai que empezar e hai que... Vale. Hay que, como dice otro, hay que darle evento y hay que, en fin, que no teníamos tanto medos en respeto, no muy medo, bien. En respeto. No, claro, hay que tener respeto siempre. Sí, medo bien. Medo nunca, pero respeto sí. Pero, muy bien, respeto, pues ese restaurante Los Ancares de Rúa Robreño, número 74 de Barcelona, seguro que este domingo se encherá de xente para ir a probar ese carne o caldeiro e outras cousas alternativas. Exactamente. Despois de disfrutar da música. Veño. Moitísimas gracias, Ubaldo. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, vamos a falar un poquinho de ese... das actividades da Asociación Rosalía de Castro, non? Sí. Unha delas importante a que fixestes precisamente a semana pasada. Sí, no fin de semana, sí. Dous días, non? Sí, sábado e domingo. Dous autocares, ademais. Sí, dous autocares. A Asociación Rosalía de Castro tivo a ocasión de convidar a todos os socios e simpatizantes para poder achegarse, facer unha viaxe... Fermosa. Interesante, non? Moi interesante, moi bonito. Fostedes a Andorra? Tuvemos en Andorra, que por certo facía un calor que non se aguantaba. Vale, pues aquí tamén, o domingo tamén este. Ora sí, a auga era buenísima. E despois subestedes nun trenciño tamén? Tamén subimos nun tren amarillo. Sí, sí. Que nos levou a un sitio onde fomos ver unha... Eso xa o domingo, isto xa foi o domingo. Porque o sábado, pois, ao chegar, en que se comes, descansas un pouquiño, vas dar unha volta por Andorra, darlle un pouco de electricidade á tarxeta. Yo hotel, non? Yo hotel tamén, que eu ríame, porque claro, eu había anos que non iba a Andorra, e entón, pois, ríame, falando con o noso amigo e compañero Antonio Díaz, pois, digo, mira... Se baixa esa montaña de aí de arriba, quedamos enterrados, sei que é. Vale, vale. E despois o domingo, que foi o que máis nos desto, a 6 da mañá tuvemos que levantarnos. Pero claro, porque había un recorrido, porque saímos... A 6 da mañá, caray. Sí, a 6 da mañá, sí. Para poder ir ver as cuevas, para poder ver a paisaxe, en fin. Fomos a Núria... que eu pensaba que Núria era toda española, non? Ten parte francesa e parte española. E entón, pois, unha paisaxe fermosísima donde a subeda, e despois xa fomos a un pobo medieval, pero antes de ir ao pobo medieval tuvemos nunhas cuevas de Canaletis, que pertenecen a Francia, pero unha cueva preciosa. Había unhas estalitas que tardaron en facerse esas, dice, nos contaba o guía, dice, uns 500 anos. Dice, pois entonces dentro de 500 anos vimos a ver se están unidas xa. Pero despois estuvemos nese pueblo medieval, xa estuvemos comendo, estuvemos percorrendo tamén ese pobo, que ten unha muralla, e está amurallado, pero o pobo, eu quedábame, nos dicen que ten, non sei os anos que tiña, pero moi antigo por a forma dos arcos que tiñan das portas, a igrexa e todo eso. Sí. Bueno, falando da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, xa demos uns apuntes que precisamente cando falamos con David, que ten previsto a súa festa galega en Can Mercadé, que cada ano se facía. Agora hai 2 anos que non tiña posibilidade. Este ano vai a ser unha celebración por todo o alto. Sí, señor. Unha celebración de ser de categoría. Sí, sí. Ao día 17 de xuño, venres, a noite celta. Sí. Coas actuacións de o Val das Mouras. As Rosalieiras. Rosalieiras, que son as cantareiras da identidade. E o Pele Pau, que é o grupo de Vigo de música tradicional galega. Bueno, vai a ser extraordinario. Extraordinario. Ese é un comezo de... Ese é un aperitivo, porque o día 18, despois do pasarrúas da banda de gaitas, a ofrenda foral, actuacións de diversos grupos de regionais, sí, como por exemplo, que ti preséntalos casi todos, ¿no? O sea, sí. Toca a ti de facer de speaker ali, ¿no? Sí. Banda de gaitas, a Rede Gaita, que sei que é de Ourense, sí. Grupo de danzas e cantareiras e as bandas de gaitas da entidade. E despois de telonero, unha orquestiña que se chama Cráter, sí, para poder darlle paso ao grande evento, a mellor orquesta de España, me parece. Sí, sí. Dicen que unha das mellores de España, ¿eh? Bueno, eles din que é a mellor de España. É a mellor de España. Por lo menos como, a mellor. Por lo menos como espectáculo. Sí, como espectáculo vai ser algo extraordinario, ¿eh? A orquestra Panorama. Panorama. Mira, coincide co hotel donde paramos, que tamén se chamaba Panorama. Bueno, que a Orquestra Panorama vamos a disfrutar, pero ao mellor somos capaces de contactar con algún deles para que nos falen de que teñe, do que teñen previsto para ese día, ¿no? Exactamente. Sí. A ver se damos con... Estamos traballando nelo para poder contactar con eles. E despois, o domingo, volve outra vez a facer actuacións dos grupos rexionais e actividades para os cativos. Sí. Tamén se pode facer xantar campestre, posto sí. que da, sí. haberá cadeiras e mesas para todas as persoas que queiran chegarse ali. Os grupos rexionais, o grupo de danza de Cantarareiras, despois tamén a banda de gaitas da entidade, a orquesta Evasión, os fogos artificiais. Sí. E o fin de festa con queimada gratuita para todos. Sí, señor. E xa saben ali, hai produtos galegos de primeira calidade. Ah, sí. Sí, sí, sí. A nosa... recomendar... Rosamar. A Rosmar. Rosmar, que ten produtos galegos... Argalla. Deses, dese sí. de papatoria que diste que tanto che gustan, que son os doces que ten. E é recomendable, moi recomendable, unha cousa que parece roscón, pero non é. Sí, a larpeira. Larpeira. Sí, que, señor. Que metes na boca parece que se desfai. Sí, bueno. Queridos ointes, a verdade é que nos estamos disfrutando comunicándovos o que vai a pasar esa fin de semana do 17, 18, 19 de xuño, pero podedevos achegar tamén a asociación ali a Rúa Federico Soler, sí. 72, que ali tamén teñen produtos galegos. Tamén hai produtos galegos. E ao mellor hasta poden recoller algunha revista que... Sí, hai a revista Lúa Nova, que acaban de publicar. Que se acaba de publicar fai pouco. Da que decíamos que unha das persoas que sí. nos enviou un artículo foi precisamente Isabel Pichel, que sí. que ten aí precisamente da faladoriña. Bueno, queridos ointes, eu para min coido que xa indicamos bastante con respecto ao programa de hoxe. Que despois pre San Xoán, sí, tamén, pres, tamén sí. diante da entidade vai haber pois tamén troulada. Porque vai haber pulpo, vai haber de todo tamén. E os que se apunten poden pedir o xantar ou sí. máis por 25 euros, non? Sí, sí, sí, por 25 euros poden pedir o xantar. Un xantar especial, sí. E despois terán, despois de xantar, terán agasallo da entidade sí. que a copiña de... Hombre, non faltaría máis. A copiña de cava e sí. coca gratuita que... regala que ponga... a gasalla a entidade, a todos sí, os señor. Asistentes. Ademais, hai un gran sitio diante, ademais, como ben se dicía, dire córtase a rúa, non? Como xa está cortado, non fa falta. Sí, últimamente hai ali traballos. Están reformando e entón, pois... Pero bueno, que teñen abondo de información se queren sí. meterse na páxina de Rosaría de Castro de Cornellá, sí. que ademais teñen un CD... Ah, tamén que é o que estamos escoitando precisamente bueno, sí. de fondo. Hai un CD que é Rosalía en Cornellá, que se editou a Asociación Cultural Rosalía de Castro, que se titula Rosalía en Cornellá. E que se algún dos nosos ointes quere que yo gasallemos, pois eso ten que chamar, poñese en contacto con nos. Poñese en contacto con nos ou virnos a visitar aquí. O mellor tamén. Sí, sí, sí, sí. Bueno, queridos ointes, eu vamos a despedir o programa por hoxe. Vale. Unha aperta grandísima, que pase unha feliz semana e ata o vindeiro xoves. Gracias, Fernando, por acompañarnos aquí. Gracias, Xulio. E como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade e deico xoves que ven.